yani miktarı diyor iman olan cennete gidecek. Şimdi dördüncü merhalede. Bak şimdi, o mevzunun başlığı şöyle. Asgarilikte insana yeterli olan imanın beyanı babıdır. Asgarilikte insana yeterli olan imanın beyanı babıdır. Bunun asgarisi ne? Hardal tanesi kadar. Hardal tanesi kadar... Hardal tanesi kadar ne? Aç Müslüm'ü 49, zannedersem iman basına 49-50 numaralı hadislerde bak birisinde ne diyor? Her peygamberin ashabı ve havarisi vardır. Onlar peygambere uyarlar, emrettiklerini yapanlar, sünnetine yapışırlar diyor. Onlar vefat ettikten sonra arkalarından bir nesil türer diyor. Emrolunmadıkları şeyleri yaparlar, emrolundukları şeyleri bırakırlar. Her kim onlarla elleriyle mücadele ederse o mümindir. Dilleriyle mücadele ederse onlar da mümindir. Kalpleriyle mücadele ederse onlar da mümindir. Bunun akabinde hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. Hardal tanesi kadar da iman yok. Yoktur diyor. Müslüm hadisi. Akabinde yine Ebu Said el-Hudri'den gelen hadiste aynı mevzudur. Fakat birbirini teyit eder. Burada hardal tanesi kadar iman yoktur'u vasıflandırarak geliyor. Hani men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyadi fe in lam yastati' fe bi lisani fe in lam yastati' fe bi kalbi ve zalika adafu'l iman. Bugün oradaki hani yanlış şey yapıyorlar dedi ya hocam. Evet. Bunu anlattı. Her kim bir münker görürse ona eliyle mani olursa o her kim bir münker görürse ona eliyle mani olsun. Bunu yapmazsa değil diliyle mani olsun. Bunu da yapamazsa kalbiyle bu imanın en zayıfıdır diyor. Şimdi hardal tanesi kadar iman ile imanın en zayıfı nedir? Eş anlamlı. Hardal tanesi kadar deyince herhalde hardal tanesinin vezni kadar, ağırlığı kadar manasında değil bu. Neymiş burada hardal tanesi kadar iman? Münkeri gördüğünde ona elinle, dilinle, kalbinle mani olmadır. Münker yaptığın halde değil. Yani birisini namaz kılmazken görüyorsun sen. Ne yapıyorsun? Elinle mani olacaksın, dilinle mani olacaksın, kalbinle. Bu da demek midir ki imanın en zayıfı, namaz kılmayanın imanı en zayıftır? Namaz kılmıyorsan zaten münkerden önce kendine alıkoyman gerekir, başkasından alıkoyman mümkün değildir. İmanın en zayıfı, başkasına mani olamaz noktasına indiğin andan itibaren. Ve bunun akabinde hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. Bunu sanki hiç amelsiz, zerre kadar ameli yok, ama bir inanma kıvılcımı gibi bir şey var. Hardal tanesi kadar bunu böyle anlama, bu aptallık olur çünkü hadiste bu böyle değil. Ama daha bunun arasında 2-3 bab var. Bunu anlamadan bunu biraz kavramak zor olur. Çünkü bu 3. 4. bablardan bir tanesi. İmanın asgarilikte kişiye yeterli olanı. Tabii. Yeri gelince oldu. İkinci aklıma takılan bir hadiste. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisi geliyor. Ya Resulallah ben seni çok seviyorum diyor. Bak şimdi şu anki istediğini der bir menheci derste. Sadece bu nedir? Amellerin iptali şimdi, konusuna gelecek. İşte sadece bu giden giremeyiz şimdi. Menheci isteyince gitmez o. Bunun üstünde soracaksınız şimdi. Bir, ben imanı tuttum burada. Lugavi olarak, ıstılahi olarak anlattım. İmanı tasdik manasında dedim, delilini getirdim. Ondan sonra tuttum, bu tasdik 3 merhaledir dedim. Kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik. Kalple tasdik, itibar. Tuttum. Şimdi ne gerekir? Bir, benim iman kelimesine lügatten vermiş olduğum mana doğru mu? Dinliyor musun Cafer? Evet, dinliyorum. İki, ıstılahen yüklediğim mana doğru mu? Burada müşkülat var. Şu toplumda mesela iman nedir? İnanmak. İtikad ve ikrardır. Amel değildir. Amel imandan değildir derler Maturidilerde. İman artmaz da eksilmez de. İman cüz kabul etmez derler. Ama bak ben bir üçle anlattım. Bu şu ana kadar bu toplumda öğrendiğinle çelişiyor. Hangisi doğru? Araştırmaya girme mecburiyetindesin. Eğer benim anlattığım hiç araştırmadan kabul ettiğini edersen aynen şimdiye kadar kabul ettiğinden farklı bir ortam çıkmayacak. Ondan sonra tuttum ben bunları delillendirdim. Anlaşıldı? Ve bir örneklendi, misallendirdi. Şimdi burada imanı anlamamız gerekiyor. Hakikaten tasdik manasında mıdır? Yalanlamanın zıttı mıdır? Bu mudur iman? Ondan sonra iman üç merhalede, kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik, üçü de mi gerekiyor? Şimdi bunun etrafında, menheci derste böyle, bunun etrafında soracaksın. Ya anlaşılmayan tarafını iyi anlamaya çalışacaksın, anlatılmamış ise anlatılmasını isteyecektin. Ondan sonra ikinci ders geldiğinde bunun üzerine bina edilecek. Peki şimdi namaz kılmıyorsa, la ilahe illallah dese o Müslüman mıdır? O da bak şimdi bu mevzuyla alakalı değil. Yani toplumda çok ondan sonra. Gayet tabii, yeri geldiğinde olacak. Önce imanı bir anlamalısınız. İman tasdik manasında mıdır? Üç merhalede midir tasdiği bunun? Bunu kafaya yerleştirmek gerekiyor. Bu nasıl olacak? İman ha Cafer? Nasıl olacak şimdi? İlk önce yalanlamanın zıttı olarak anladım. Şimdi imanı, tasdik manasını zıttı yüklerken delil verdiğim iki ayeti kerimeyi gidip araştırıp okuyacaksınız. Onu alıp bir başka hoca bildiğiniz insana soracaksınız. Hocam burada imanın tasdik manası var mı? Birileri böyle dedi. Ne kadar araştırırsan geri geldiğinde o kadar kaliteli soru sorarsın. Ve teferruatına inebilirsin. Ondan sonra kalple tasdiğin delili bu ayet diyorlar doğru mu? Dille tasdik de böyle bu doğru mu? Azalar ile tasdikin ki onu tekrar eklemem gerekirdi sonra delili bu. Azalar ile amele şey vermedim, tasdike delil vermedim ben. Ondan sonra ikincisini atlayacağız. Menheci üslup biraz zor Cafer. Hocam azalara tasdik edici şey olmuyor mu? Şu tebliğe çağırsaydın ayeti. Hucurat'taki evet ama tam net değildir o. Çünkü burada çelişkiler çıkıyor, yani sorular çıkması gerekiyor. Verdiğim misal de böyle. Haberi getirenin eminliğine itikad ediyorsun. Haberinin doğruluğunu da tasdik ediyorsun, ikrar ediyorsun. Ama haberin muktezasıyla hareket etmedin mi? Onun eminliğini tasdikin, sözünün doğruluğunu itirafın sana fayda vermiyor. Mekkeliler namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, itikafta kalıyor, mescit inşa ediyorlar, adak atıyorlardı, oruç tutuyorlardı. Neden müşrik dendi bu insanlara? Biz de hacca gidene hacem mi diyoruz? Ebu Cehil belki 50 kere hac yapmıştı, zamanımızda olsa hacem mi derdik biz ona? Hem de Mekkeliler aç tövbeyi mescitler inşa ediyorlardı. Mescit de değil ha. Mescitler inşa ediyorlardı o adamlar. Bunlar Müslüman olunca yine aynı şeylerle emrolunmadılar mı? Aynı şeylerle emrolundular. Peki ne yaptılar da onlar müşrik kabul edildiler? Bunların namazları Resulullah'ın emrettiği gibi mi namazdı hocam? Şimdi o hiç önemli değil. Bir arıza vardı erime. Ama burada hac vardı. Şimdi aynı erime bizde de var bak. Mesela Müslüman açtığınız zaman hac partisinde diyor ki Arafat'ta peygamberimiz. Biz güneş battıktan sonra Arafat'ta Müzdelife'ye gideceğiz. Müşrikler güneş batmadan önce Arafat'ta Müzdelife'ye giderlerdi diyor. Arızayı düzeltiyor. Hacca gittiniz mi? Hayır. Bir sorun gider mi hocalara? Arafat'tan ne zaman inerler? Bir sorun. Sırf yetişebilmek için Diyanet, güneş batmadan evvel kafile yola çıkar. Hemen başlarlar gitmeye, evet. Ben böyle biliyorum. Tabii, böyle maalesef. Halbuki güneş batar batmaz Arafat'tan inebilirsin. Peygamber Mekkelilerde de bunu düzeltti. Müşrikler diyor, güneş batmadan evvel inerlerdi, biz güneş battıktan sonra ineceğiz Meş'ar-ı Haram'a diyor. Aynı kayma, şimdi namazda da aynı kayma var. Hocam buradaki şey, sanki bir sefere gidiş gibi, Arafat'tan Mina'ya, Müzdelife'ye gidiş, akşam karanlığında taş toplamaya, silahlanmaya tabii işte, gidiyorsun ya. Güneş battığında ineceksin diyor. İllet bu mu acaba? Akşamdan sonra. Şimdi illet beyan etmiyor. Güneş battıktan sonra ineceksin diyor. Tamam. Hazreti Ömer öyle diyor bak. Ey Karataş diyor, biliyorum sen ne fayda verirsin ne zarar verirsin diyor. Ama Allah'ın Resulü seni öptü, ben ondan öpüyorum diyor. O taş ne fayda verir ne zarar değil mi? Evet. Ama Allah Resulü bunu böyle yaptı. Genelde şöyle bir yanlış anlama var toplumda. İşte inanıyoruz nasıl olsa, kabul de ettik ama günahımız çok. Aynen, Mekkeliler Ebu Cehil'e de vardı. Nasıl olsa biz günahımız kadar yanacağız, cehenneme gideceğiz, elinde sonunda cennete gideceğiz. Bu telakki kimin? İşte bu cahili dini. Bu halkın dini. Halk arasında böyle bu bir halkın var. Dini. Peki Mekkelilere karası mı vardı Allah'ın? Yani amel etmeseler bile bir rahatlık var insanlarda. Bak, Mekkeliler amel ya. Ettiği halde gidiyordu cehenneme. Müşrik ya, kabul ediliyorlar. La ilahe illallah diyen insan cennete gider. Ben de bunu diyorum, kabul ediyorum, tasdik ediyorum, hepsine inanıyorum ama kalbim temiz, inanıyorum, yanacağım günahım kadar diye böyle bir mutmainlik var. Bu kimin telakkisi? Halkın. Halkın dini bu. Bugün şeyde de öyle dedim bak. Çıkın şuraya. Kabadayı bir müftiye, hocaya, senelerdir namaz kılan, kıldıran bir adama şu beş vakit namazı başından sonuna kadar kitap ve sünnete göre delilleriyle bana anlatır mısınız deyin, billahi bir tane adam bulamazsınız. Ne kıldığımız namaz kimin namazı? Ebelerimizin, dedelerimizin gördüğümüz namaz. İnan, gidin arayın, sırf denemek için bir tane bulabilecek misiniz? Deneyin. Kıldığımız namaz peygamberin namazı olduğunu kim biliyor? Şu kıldığımız namazın 23 yerinde peygambere terslik vardır. Mekkeliler de namaz kılıyordu. Bu ameller artık. İtikadı hiç sorma. Kimse üzerine var mı bir itikadı? Halk kendi kendine bir din telakki etmiş. Kendi kendine mazeret beyan etmiş. Yani hüküm biçmiş. Benim kalbim temiz diyor. Kim biliyor onun kalbinin temizliğini? Allah'tan başka bilen var mı? Hem de bu temizlik bir deterjanla temizleme manasında mıdır? İman kalpte bulunur. Onun kalbini açıp yardım mı? Şimdi tasdik diyor. Tasdik diyor. Dille, kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik diyor. Kalple iman neye yeterli öbür günler olmayınca? Yani o saate kadar müşrikken mesela öldürüleceğini bilince la ilahe illallah diyor. O anda öldürülmek gerekiyor. O emandır. Evet. Tabi la ilahe illallah'ın babında gelir. O emandır. Yani la ilahe illallah deme yalandan da söylenmiş olsa ona emandır o. Bir daha denemek gerekiyor. Tabi. O emandır o. O an onu öldüremezsin. Ama diyor ey Allah'ın Resulü korkudan dedi diyor. Ne bildin kalbini mi yardım diyor. Ondan sonra imtihan başlıyor. Hocam bir de şöyle anlayış. Kalp ile tasdik eder de diliyle söyleyemese bile. Mesela bir Hristiyan toplumda yaşıyor. Çevresi Hristiyan, anne baba Hristiyan. Müslüman olmuş. Korkusundan iman etmiş. Gizli gizli namaz kılıyor ama ikrar edemiyor. Amelini gösteremiyor. Şimdi edemiyor. O aslında ikrar ediyor da halka izhar edemiyor. Ha, halka, evet. Tabii. Ama bizimkiler kalple de güya tasdik ettiklerini söylüyorlar. Dille de ikrar ediyorlar. Bizimkiler de haberin muktezasınca hareket diyor. Nakzeden esasları birbirine çarpıştırıyorlar. Kur'an'da bir ayet-i kerime var geçmiş ümmetlerden. Siz kitabın bir kısmına inanır bir kısmına küfür mü dersiniz diyor. Ne demek bu? Yani ben Kur'an'a inanıyorum dese birisi de şu ayet artık tatbik edilmez dese ne olur? Bir kısmına inanmıyorum. Küfre girer hocam o. Bak bu küfürdür. Haber geldiği halde gereğince hareket etmezse ne olur? İşte inandığı halde gereği gibi hareket etmezse bu günahkar olur, fasıktır deniliyor. Ama... Deniliyor bak şimdi. Evet. Güzel, iblisten alalım. İblisin olayı nasıl? Secde etme. Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Emre itiraz ediyor mu? Hayır, etmiyor. Etmiyor. Ne yapmıyor? Aleyhisselam. Haberin gereğince hareket etmiyor. Mazeret de buluyor kendi kafasından. Hak olan şeyleri kullanıyor hem de bak. Hak olan ne? Allah مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ kendi iki elimle yarattığıma secde etmene ne mani oldu deyince ne diyor? اَنَا خَيْرٌ مِنْهُمْ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِي وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيِّنْ onu beni ateşten yarattın. Hak mı bu? Hak mı? Bu söz. Doğru. Çünkü Kur'an'da onları ateşten yarattığını söylüyor. Onu topraktan yarattım. Bu da hak mı? Evet. Ama ben ondan eftarım sözü kendi tevili Allah'ın emrine itaat etmeye mani gösteriyor. İnsanı sapıtan kendi tevilleri zaten. Ama kullanırken hakkı kullanıyor. Aynen la ilahe illallah cennete girer sözü hak. ama kullandığı yer batıl. Bir adam la ilahe illallah dese de, Muhammed Resulullah diyor mu burada? Diyor mu bu hadiste? Demin. Peki Muhammed Resulullah demese yine la ilahe illallah dedi diye cennete girer mi? La ilahe illallah dese bir adam da ben Kur'an'ın şu ayetlerine inanmıyorum dese geçerli mi? Tabire girer mi içerisinde? İşte bunun nevakızı vardır. Söz hakka ama kullanılırken batıl. Kişinin yorumudur bu. Bir insan iman ediyorum dese ara sıra namaz kılsa ama namaz kılmamayı alışkanlık haline getirse mesela. Öyle önemli bir ibadeti alışkanlık haline getirse yapmamakta. Kendisine söylendiği halde yine de böyle bir türlü namaza başlamasa. Bu bir vakit, üç vakit, beş vakit değil. Günlerce mesela. Bu insanı dinden küfre götürür mü? Şimdi bu da biraz sonra gelecek mesele aslında ama önce bizim şöyle diyoruz biz. Abdesti öğrenmeden birisi abdesti bozan şeyleri öğrenmene fayda verir. Hı? Değil mi? Çünkü abdesti bilmezse bozulacak şeyi bilmez. İmanı öğrenmeden bir insan imanı naksedeni öğrenemez. Geçen hafta gördüğünüz tekfircilerin belası budur. Adama imanı anlatmadan küfrü anlatıyor. Adama abdesti anlatmadan abdesti bozan şeyi anlatıyor. Bu ne fayda verir? İman olmadan ibadet zaten olmaz. Hocam bu üçlü sistem tasdik, ikrar ve bedelle yaşama işi. Yani iman yaşanır. Tabii. Bugün iman yaşanır bilinmiyor halk arasında. İman kalpte. Temenni sattı. Kalp gerekli ama yeterli değil. Bugün yani vücutta da iman yaşanmadığı zaman insanı götürüyor yani. Götür. Yaşanmadığı zaman. Yaşanmadığı. Zaten ben şöyle bir şey biliyorum. Hanbeli Maliki mezhebinde mi? Hangisinde tam kesin bilmiyorum da. Önce ikaz edilir namaz kılmayan. Hala devam ederse öldürülür. Hem de mürtet olarak öldürülür. Cezası Hanbeli mezhebinde. Hanbeli mezhebinde. Bana bir daha verir misin? Yani? Demek ki namaz kılmamak küfür. Namazın terki küfürdür. Küfürdür. Ama bunu iman noktasında anlamazsan onu anlayamıyorsun. Müşkülat burada. Adamlar şimdi bir kaide koymuşlar kendilerince. Amel imandan cüz değildir diyor. İman diyor artmaz da eksilmez de. Otur yavrum. Artmaz eksilmez böyle diyorlar mı şimdi? Bu bir kaide olmuş şimdi. Yok otursun. Bu bir kaide olmuş şimdi. Bu bütün hadisleri reddetmeye sebep oluyor. Adamlar kaide koyuyor Kur'an'ı sünneti süzgeçten geçirmek için. Halbuki konulan kaide Kur'an ve sünneti anlamayı kolaylaştırmak içindir. Şimdi Kur'an'da hiç ayet rastlamadınız mı? İman ziyadeleşir sözüne. Hocam nokta halinde beliriyor. Bütün kalbi, bütün vücudu, hücreleri kaplıyor. O kadar. Bunu, tabii. Ve yani ziyadeleşiyor. Bunu düşünüyorsun. Bu sefer o ilmihal kitaplarındaki cüz değildir. Tam aksi. Tam aksi oluyor. Yani insan şaşırıyor. Dediğim gibi halka gerçekler tam nakledilmediği için bu toplum müşkülatta. Arızası bu. Bu insanlar nasıl muahize edebilirsin sen şimdi? Beni tekfir edebilirsin birdenbire. Adama varıyorsun şimdi. Namazı terk etmek küfürdür diyorsun. Namazı terk eden kafirdir diyorsun. Bu umum ifadedir. Ama falan namazı kılmıyor. Tekfir edebilir misin dediğinde hayır diyorsun. Neden sormalısın? Neden? Geçen hafta birkaç ayet zikrettim böyle. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın İbrahim'e neden diye sorması o şey meselesine. Varıyorsun şimdi neden namaz kılmıyorsun arkadaş? Namazın hükmü budur. Namazı terk etmenin cürmü budur dediğinde hocam ben namazı terk etmenin böyle olduğunu bilseydim bırakmazdım diyor. Ben kıyamet gibi insan gördüm böyle. Bu insanlara ne anlatılmış? Namaz bir borç. Eda edersen iyidir. Etmezsen Allah büyüktür. Affeder seni denmiştir. Bu adamın kafasına namaz böyle yerleşmiştir. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii. Hocam önceden peygamberimiz zamanında Allah-u Teala namazı 50 vakit olarak indirmiş. Doğru mu hocam? İlk inerken öyle, evet. Sonradan 5 vakite düşmüş. Tabii. Bu anlaşıldı değil mi? Çünkü önce dediğim gibi daha eğer gidip sorarsanız sağa sola bu imanın tasdik manasında oluşu nedir? Üçlü bir tasdik şebekesi kalplen bu nedir? İmanın artması eksilmesi akabinde gelecek soruların oluşması gerekiyor. Hem öğrenirken, kendin öğrenirken birilerini bu mevzunun içine sokuyorsun. Onun bunu araştırmaya yani girmesine sebep oluyorsun. Ve karşılıklı mevzu başlıyor. Yani bunun konuşulması, gündeme getirilmesi, tasihin başlaması demektir. Ya yanlış sokulmak istenilen bir fikir def edilecek, ya var olan bir yanlışın çıkarılması gerekiyor. Ve bu toplum imanı anlaması lazım. Bu anlatılmadığından demir evde kendini Müslüman kabul ediyor, değil mi? Tutur bir imansız, ben de Müslümanım diyor. Ecevit'in inandığım sözü ne demek olur der misiniz? Bu bizim yanlış izahımız, Ecevit'i de Müslüman yapıyor. Ebu Cehil ondan çok çok Müslümandı. Ecevit'e Müslüman diyen kaideyle sen Ebu Cehil'i tekfir edemezsin. Edebilir misin? Ebu Cehil de Müslümandı. Belki 50 kere hacca gitmişti adam. Mertçe Muhammed'in hiçbir şeyini inkar edemiyor. Allah'ın karası mı verdi ki onlara? Biz bunu netçe gösteremediğimiz için bizim karşımızdaki düşmanımız da net olamıyor. Allah'a inandım diyen Ecevit'e sen nasıl kafir diyebilirsin şimdi bu ortamda? Ona kafir diyemeyince Ebu Cehil'e de diyemezsin. Dememen gerekir. Önce Müslümanlar çift standart uyguluyor değil mi? Evet. Zaten küfürle hak tam netleşip de araya çizgi çekilmediği için o işte yani yol ayırdımını göstermen gerekiyor. Kafirler mümin tabii. Müslüman olarak bilinmeye devam edildiği için ve tabii. Bunlar çok büyük potansiyel oluşturduğu için bugün netleşiyor. Hepsi bak zıttına gidiyor. Ecevit'e Müslüman denildiği bir yerde geçen haftaki gibi adamlar çıkıyor Müslümanlara kafir diyebiliyor. Farkındasınız değil mi? İki pis tarafın. O da bunu bilmeden yapıyor. Müşkülat, biliyorum diyenlerin müşkülatı. Avamın ahmşan büyük boyutta bir müşkülatı yok bunda. Biz savaşta biri la ilahe illallah dedi, onu öldürdü. Öldükten sonra mesela öldüren kişi... Az önce dedi ya hocam. Evet. Öldükten sonra mesela ben bir şey soracağım. Hani öldükten sonra o kişi toprak kabul etmiyor. Öyle bir delil var işte. Hani o öldüren kişi toprak kabul etmiyor. Biz onu diyor attık diyor mesela. Toprak kabul etmiyor. Sine vurdu diyor. Biz onu tekrar gömdük diyor ertesi gün. Nerede okudun? Bu İbn-i Mace'de okudum bu kitap. Sur Mace'de var. Bakayım şimdi. Onun ciddiyetinde olması lazım. Bakayım. Bu kıssa Usame'nin kıssasıdır. Ubadet ibn-i Esamit nakleder. Birisi la ilahe illallah dediği halde onu öldürüyor. Gelip kıssayı Peygamberimize anlattıklarında Peygamberimiz işi büyütüyor. La ilahe illallah diyen birini mi öldürdün, böyle mi yaptın diyor. Ve keşke diyor o güne kadar Müslüman olmasaydım diye temenni ettim diyor. Ve en sonunda diyor ki ey Allah'ın Resulü ama o korkudan dedi bunu diyor. Kalbini mi yardım diyor. Naklettiğiniz misali ben aklıma takıldım. Bu dese ki gelsin doğru söylüyorsun ama böyle duruyorum. Bu yanlama anlamına değil. Evet sen emin birisisin. Sözün de doğru. Evet Muhammed Hak peygamberdir. Kur'an da haktır diyor. Ama haberin muktezasıyla hiç hareket etmiyor. Haliyle inkar etmiş oluyor. Tabii. Amelle. Ameli yapmama işi yalanlamadır burada. Şurası ve şurası? İtiraf ediyor. İkrar ediyor. Amel olmadığı için geçersiz sayılıyor onlar. Ebu Cehil de bunu yapıyordu. Ebu Cehil Allah'a inanıyordu. Ebu Talib itiraf ediyor yani Muhammed'in hak din üzere olduğuna ben inandım diyor. Ama beni ayıplayacaklarından korkmasam bunu derdim diyor. Hani izhar ederdim diyor. Demiyor ama burada tabii, izhar, izhar da var ama. Tabii. Bu örnekte verdiğiniz örnek izhar da var ama. Tabii. Ebu Talib'e mümin diyebilir miyiz? Kadir'de kafir olarak gittiği açık delil var. Bir de ayet-i kerime iniyor ya, evet. Buna rağmen senin için istiğfar edeceğim deyince Tevbe'deki ayeti indiriyor. Ne olur ki Peygamber'e ve müminlere dörtte. Hocam bütün, yani hiçbir hususi durumda mı kabul etmiyor bu durum? O zaman şu anlama gelmiyor mu? Günahlar Değil. İşte bu hep umum manada. İkinci dersi dinlemezsen, üçüncü dinlemezsen bu da anlaşılmaz. Ama sadece bunu anlamaya çalışacağım. İman hakikaten tasdik mi? Üç merhalede bir tasdik şebekesi midir? Bunu yerleştirdin mi ikinciye geçeceksin. Çünkü bu ikinciyi anlamana sebep olacak senin. Burada anlaşılıyor ki tasdik de edilse, ikrar da edilse Ebu Talip gibi yaşamadığı sürece çıkmıştır. Yoktur. Ne, şu an çoğuna gidin bakın şimdi. Bana gülerler diyor kapansam diyor. Benimle alay ederler namaz kılsam diyor. İnanıyorum ama diyor. Ebu Talip kınanmaktan utanıyordu. Hocam belge alınmak için başörtülü fotoğraf vermiş. Kalfalık ustalık belgesi için. Telefon açılıyor bayana. Açık fotoğraf isteniyor. Yoksa belge alamazsın deniliyor. Bence sorun değil diyor. Getirebilirim diyor. Bence sorun değil. Yani başörtülü fotoğraf vermiş ama başörtüsü de getirebilirim diyor. Artık bu emri inkara götüren bir olaydır herhalde. Bence sorun önceden değil. Önceden açık bir fotoğrafını verecek. Belki yerden çektirecek. Bence sorun değil kelimesi. Yani insanın... Allah göstermesin, bir kadın kendini böyle teşhir edemez. Yırtar gider öbür günleri zaten. Normal kapandı mı açık iş fotoğrafını bırakmaz. Mert olabilir. Bu da geçiyor mu? Bakayım. Ha? Bu hadis burada geçiyor mu istersen? Geçiyor. Geçiyor. Okuyor ya. Ben dediğim gibi. Oku bakayım. Şurayı oku. Şurayı. Yani aslında dediğim gibi mazi geçiyor. Çok uzun da ben kısası iş yaptım. Buradan geçiyor hadis. İmir Ali Hüseyin Radyalan'tan şöyle demiştir. Ne yapalım ki lazım bize? Nereden alayım? Nereden alayım? Şurada mı? Şuraya. Şuradan şuraya kula. Nerede? Baştan var mı? Kontrol boksu üstadım. Oku oku. Ya Resulullah, karnını yatsaydım kalbindekini bilmiş olur mu idim deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o halde sen ne onun konuştuğu sözünü kabul ettin ne de kalbindekini bilirsin buyurdu. İmran dedi ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam hakkında bir şey söylemedi. Adam da az bir zaman yaşadı. Nihayet öldü. Biz onu defnettik. Ertesi günü sabah ceset yeryüzünde görüldü. Halk bir düşman bunun cesedini toprağın altından çıkarmış olabilir dedi. Biz onu tekrar defnettik. Sonra gençlerimizi mezarın başında nöbet beklemelerini emrettik. Ertesi günü sabah ceset yine yeryüzünde oldu. Bu kere biz gençlerimiz uyumuş. Bu arada ceset düşman tarafından çıkarmış olabilir dedik. Ve tekrar defnettikten sonra bu defa biz kendimiz onun nöbetini tuttuk. Yine ertesi günü sabah ceset yeryüzünde oldu. Artık toprağa gömmekten vazgeçip ceset o dağlar arasındaki yollardan birisine attık. Ok altını. Not. Zevat'ta şöyle denilmiştir. Bu hasen bir senettir. Ravi Sümeyti el-Ecli güvenli saymıştır. Müslüm de kendi sahihine rivayetini almıştır. Ravi Asım da el-Ahven olandır. Ahven olandır. Kendi sahihinde bunun da hadisini rivayet eder ve İbn-i Hibban bunu güvenli zatlar arasında almıştır. Ravi Süveyd bin Said hakkında ise ihtilaf vardır. Bu numarayı alsana. Senet hakkında ben bir şey bilmiyorum. Bu hadise sadece İbadet-i İbn-i Es-Samit rivayet olarak biliniyor. Sadece numarayı al, İbn-i Macid. Şeyh Albani şeyine bakarız. 10. cilt 3930. Yok, hadis numarasını söyle. 3930. İmran İbn-i Hüseyin. İmran İbn-i Hüseyin değil mi? Evet. Kaç abi? 3930. Biliyor ama bu şekilde bir olay yok. Sahih olanı bu. Gerçi bu kendisi Rabbinin birinde ihtilaf var diyor ama senedine tam bakmak gerekiyor önce. Sağ ol yavrum. Bakmadan da bir şey demem mümkün değil. Sağ ol. Bu şey iman meselesini kanaldan su içme meselesi mi imandandır? Efendim? Kanaldan su içme meselesi de mi imandandır? Şimdi orada bir itaat ve isyan bahisidir. Anlaşıldı mı? İtaat ve isyan. İsyan mevzu bahisidir. Yani emre mi orada? Tabi Allah'a itaat ve isyan. Mevzu bahis olan budur orada. Ama Allah'a itaat imandandır. Muhammed Suresi'nin 33. ayeti nasıl muhabbet? Neymiş 33. ayet? Yani Allah'a itaat etmeyin, Resul'e itaat edin. Muhalefet edip de amellerinizi iptal etmeyin. Ne demek istedin? Hani amelleri buradaki üçlüdeki tasdikte amelleriyle Resul'e muhalefet ettiğin o kalpteki imanı iptal oluyor mu? Şimdi imanı şu üçlü esası bir kafada tutun. Ondan sonra imanı, iman bir isimdir. Ne anladınız mı? Emin ol. İsimdir. İsim ne demek? Allah'a iman etmenin ismi mi? İsim bu. İsim ne? İsim hak. Çay mı? Efendim? Şahsa verilen ad. Şahsa değil. Varlıklara adı. İman, varlıklara ad olan, zamana, zamanla alakası olmayan, zamanı muhtarın olmadan varlıklara ad olan kelimelere. Ya maddidir ya manevidir bu isim. Burada iman ismi 70 küsur şubenin adıdır. 70 küsur şube illa 72, 73, 74, 75 demek değildir. Yani imanın başıyla sonunu veriyor hadiste. El imanu bid'un ve seb'una şubeten. A'laha la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza anit tarih. İman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası insanlara yoldan eziyet verecek şeyleri gidermektir diyor. Bu da bunu anlatıyor. Yani en üstünüyle en aşağısını veriyor. Şimdi hepsi sırayla geliyor. Geçen hafta demiştim, bak korku imandan bir cüzdür. Yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermek bir imandan bir meseledir. Ha, şimdi bunları baştan sonuna kadar ismi müsemmasıyla aldın mı, üç tane kolon iniyorsun. İtikad, ikrar ve amel diye. Bazen bu amellerin üçü birbiriyle mutlak alakalıdır. Bazen ikisi birbiriyle alakalıdır. Sadece birisiyle alaka vardır. Şimdi yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermek imandan mı? Evet. Peki insan o şeyi gidermese ne olur? Bir şey olmuyor. İmandan çıkar. He? İmandan çıkar. Niyetine de bağlıdır bu iman. Gidermese ne olur? İman. O işi yapmadır. Şeyden. Yapmamış olur yani imandan çıkmaz. Ama o cüz? Günah olur. İmandan. O cüz gider. İmanda, yani imanı artar bunu. Eksilir. İman gelişir. Yapmazsa eksilir. Yapmazsa nokta haline döneceğim. Nokta diye birdenbire gitme. O cüz. O cüz olma. Evet. Günah olur mu? Günah. Hayır. Olmaz. Yani olduğunu gösteren bir nas yok. Ama çok sevap olur. Hayır. Çok sevap değil. O amel kadar sevaptır. Ama ya canım yoldan insanlara eziyet verecek şeyleri gidermek de imandan mı olurmuş desen olur? O zaman bu küfür. Neden bu itikadla alakalı? Haberi kabul veren değil alakalıdır. Evet. Biraz daha yukarı çıksam böyle. Diyelim ki içki içse birisi. İmandan çıkar mı? Çıkmaz. Deminki alışkanlık haline getirmek gibi bir şeyse gider. İçki içse birisi İslam'daki hüküm. Bunu delille demek gerekiyor. Bir kimse içerken İslam'dan iman etmiş sayılmaz hadis-i şerifine. Sadece içse İslam'dan çıkar mı? Çıkmaz. İşte bunu hasse alarak böyle. Şimdi affe konuşmayın, hiç laf eklemiyorsun. İçse İslam'dan çıkar mı? Çıkmaz. İman ettiği vaziyette içse. İçse imandan çıkmaz. Evet. Hadis, Ebu Zer'in hadisi. Ebu Zer'in burnu yerde de sürtürse, içki de içse, hırsızlık da yapsa, zina da etse cennete gidecektir diyor. Ama içki de haram mı olurmuş dese? Dese gidiyor işte. Bu götürüyor. Götürüyor. Bu neyle alakalı? İtikatla alakalı. Biraz daha yukarı çıkarsan, otur yavrum şöyle kenara. Ha. Biraz daha yukarı çıkarsan, zekat vermese birisi ne olur? Zekat vermese, dinden çıkmazlar. Günahkar olur. Hatta alırsa zekat da verir. İçmişse de günahkar olur zaten. Aynıdır. Ha. Zekat vermese ne olur? Şimdi delile her mesele kendi bünyesinde delile alacaksın. Dinden çıkma. Müslüm'deki hadis-i şerifte birisi diyor zekat vermediği zaman vermediği mallan azap olunur. 50 bin sene diyor. Ondan sonra oradan çıkarılır gideceği yol gösterilir diyor. Gösterilir diyor. Daha hala belli değil bak. Delille. Ondan sonra biraz daha ama zekat da farz mı olurmuş desen bileti toptan kesiliyor. Birisi yukarı biraz daha yukarı çık namaz kılmazsa O andaki gafletinden dolayıysa namaz kılmazsa dinden çıkar. delili vardır. En az 50-60 tane hadiste. Namazı kılmayışıyla dinden çıkıyor. Çünkü imandan sonra her ne sohbetle olursa olsun. Namazı kılmayışıyla çıkıyor. Ancak mazeret şöyle. Hayız olan kadın kılmaz. Adam uyudu kaldı gafil, kalkınca kılar. Unuttu kıldım düşüncesiyle hatırlayınca kılar. Her anında bile namazı terk etme yoktur. Yok, hangi mazeret? Yok. O terkiyle. İmayla dahi, hastayken dahi kılacaksın. O terkiyle gidiyor. Şu takiyye konusunu bir... Yani bayağı dini hafifletiyorlar takiyye konusunda. Hele hele namazda takiyye olur mu? Yani biz zaten takiyye konusunda... Nurcuların yaptığını mı demek istiyorsun? Nurcuların yaptığını mı? Bunu herkes yapıyor artık. Nurcusu da nurcu olmayan... Namazda takiyye anlamadım nasıl? Namazda takiyye olur mu? Nasıl? Yani namazı akşama kadar... Kılmıyor. Takiye değil. Akşam toptan kılıyor. Terktir bu. Akşam evet. Akşam terktir toptan kılıyor. Ben takiye farklı anladım. Namaz kıldığını insanlara göstermemek için tuvalette bile ima ile kılanlar var da. Şimdi ben akşam o da değil. O nurdu değildi herhalde. Unuttum. Takiye'nin anlamını açıklamak lazım. Takiye gizlemek. Yatsıdan sonra yatsı saatinde hepsini toptan kılıyorum diyor. O terktir. Gündüz resmi dairede kılmıyor. O terktir. O namaz kıldığını göstermek mi istemiyor? Evet, Allah göstermesin. Hayır, benim öndekiler diyor yani, korkuyor. İşte iman arttığına dair birçok rivayetler buldum ama iman eksildiğine dair hiçbir rivayet bulamadım. Sadece her şey zıttıyla kaimdir. Her şey zıttıyla kaimdir değil burada. Ziyadeleşmeyi kabul eden nedir? İşte bu da zıttıyla... Her noksanlaşır demektir. Bu da zıttıyla bilinir. Yo, az önceki verdiğim hadisi düşün. Kim eliyle bir münkere mani olursa mümindir. Tamam. Kim yapamazsa diliyle mani olursa yine mümindir. Yapamazsa kalbiyle mani olursa yine mümindir. Ondan sonra imanın en zayıfı bu ne? İmanın zayıf. Zayıflıyor gittikçe zayıf. Bu işte delil. Kara diyor. Anlamadın. Anlamadın. Ama orada şimdi var ya, adam imanı var da müdahale edemiyor diye, adam imanı yok ki yani müdahale edemiyor. İmanlı bir ben zayıflamayı sordum, diyor. Ben de zayıflamayı dedim işte, zayıflama bu. Şuna bir döksene. Hocam çok sorular serbest geliyor değil mi? Evet. Yani sorular serbest, sadece imanla ilgili değil şu anda. Öyle geliyor zaten. Peki hocam ben mesela Kur'an'da Allah Azze ve Celle biz namazları diyor vakitlerinde farz kıldık diyor. Farz kıldık. Ama Resulullah'ın mesela sünnetine baksan bu cem etme olayı. Yani bunu nasıl? Evet peygamber veriyor. Tamam mesela birisi kalkıp da bak Kur'an'da biz vakitlerinde farz kıldık dediği halde. Vakitleri ne? Sabahlan öğleni cem edemiyorsun. Evet. Vakitleri kim tayin ediyor? Allah. Vakitler şimdi sabah namazının vakti güneş doğunca bitmiştir. Öğle namazının vakti? Akşam güneş batınca. Şimdi vakti girince bitmiştir. Şimdi var. Hayır. Akşam güneş batınca. Ya cem sen... Evvelinde kılman en eftal olandır. De evvelinde kılman. Yatsı da böyledir. Güneş batana kadar kılma şeyi vardır. Evet. Akşamla yatsı da böyledir. Şimdi vakti karışık oluyor. Tabii. Ama evvelinde kılma en eftaldır. Sadece yatsı namazını gece kalkma eftaldır. Ve sabah namazı da vaktinde kılınır. Fecirle güneşin doğma arası. Büyükten. Gaflettedir. Kalkar kalkmaz kılarsın. Dün akşam hocamla beraber bir sohbet etti. Hocam dedi ki... yorgunsun dedi, namaz dedi, yani yatsı namaz, uyursun gecenin saat 3'ünde kalkar kılarsın dedi. Yarısını geçemez. Ben de dedim, mesela böyle ben bir rivayet okumuştum Allah'a. Gece vardır. Yarısına kadar geciktirir. Siz yatsıyı kılmadan uyumayınız diye. Var mı böyle rivayet? Ben okudum. Ama nerede okudum bilemeyeceğim. Eğer kalkamayacağını böyle şeysen yatamazsın. Yani yatsı namazını gecenin yarısına kadar geciktirebilirsin. Yarısından ben, sonra kılınamayacağına dair bir şey var mı hocam? Yarısına kadar geciktirebilirsin. Ben diyor insanlara meşakkat vermeyeceğimi bilseydim diyor. Yatsı namazını geç vakti gecenin yarısına kadar bekletirdim. Şu an herkes uyudu siz ise namazı bekliyorsunuz. Yani namazdasınız gibi diyor. Müslüm'de hadis böyle. Sonrasında adam bekletmeyeceği kılınır diye biliniyor. Evet. Şafak sökünceye kadar, imsak saatine kadar. Şimdi hadis var, gecenin yarısına kadar. Efendim. Dediğiniz şekilde mi hocam? Ya, gecenin yarısına kadar bekledim, zormayacağını bilseydim. Evet. Bu zormayacağını bilseydim, şafağa kadar bekletirdim anlamına da gelmez mi? Hem Türkçe usluba zıttır hem de Arapçaya zıttır. Değil, yatsı namazı. Gecenin yarısına kadar bekletebilirim. Bu kadar. Hocam kalkar kalkmaz deyince o kerahat vakti geçince... Sabahsa kerahat vaktini geçirirsin. Namazın Güneş 50 dakika sonra falan. Evet. Doğuşundan 50 dakika sonra. 2 mızrak boyu. İkindiğinde de alıyor değil mi? Nasıl? Şey, akşam arası yaptı işte. İkindiğinde akşam normalde arasında bir kere güneş batma. Ne için diyorsun ama bunu? O vakte kadar otururken namaz bıraktırmaz, bu münafık namazıdır diyor. Oturur diyor, tam güneş kızarak iki, şeytanın iki boynuz arasına girdiği zaman namaz kılar diyor, bu münafık namazı diyor. İkindi namazı. İnler münafıkine yukhadim. Hocam şimdi gecenin yarısına kadar kılınma olayında, mesela saat 12'de yarımda, 1'de, 2'de falan bir yerlerden geliyorsun. Ama gözünden uyku akıyor, aşırı yorgunsun, sıhhatli bir namaz kılamayacaksın. Bu namazın hala yine birkaç saat sonra sahur vaktini... Kılamaz. Erken kılsaydın vaktinde. Efendim? Yarıyı bırakmamak gerekiyor. Yarıyı bırakmamak gerekiyor. Bu yarıyı şöyle mi anlayacağız? Güneşin batış saatiyle. Batışıyla. İmsak saatinin ortası. Tabii, ortası. İkiye böleceğiz. 12 falan mı böleceğiz? Güneş ortada kadar kurmayın istiyorum. Evet. Güneş ortada. Zeval de ortada değil. Öyle. Zeval yarım saat falan gibi bir vakittir. Mesela her Cuma şey... vakti denk gelince ondan soruyoruz. Cuma vakti o vakte denk gelince. Cuma'da zeval yoktur. Bukhari açtı, açıp okuduğunuzu görürsünüz. Tamam, geç otur. Bir nevi mühür mü oluyor? Teheccüd namazını bitirden sonra kılabilir miyiz? Vitri ta fecre kadar bırakabiliriz. Ama şimdi mesela saat 12'de 11'de namaz kıldık. Vitri de kıldık. Yattık. Gece uyandık ki saat 3'te sabah namazının vakti girmiş. 3'te uyandık. Gece namazı kılan bir adam alışıktır zaten. O vitri yatsıda kılmaz. Hep öyle bırakır. Vitri hep yatsıdan sonra kılıyoruz hocam her gün. Öyle adam da zaten gece namazına zor kalkar, kalkmaz. Normal. O zaman gece namaz değil de Allah rızası için namaz kılsak. Gece namazı kılınır. Gece namazı kılınır. Hayır, gece namazı kılınır, sonra bitir. O zaman namaz kılmayalım mı? Diyelim insan bana usul aldı veya... Bin yılda bir olur. Bitirmeyelim. Öyle şimdi, gece namazına alışık bir adam... bizde pek böyle alışkanlık nerede? Gece namazına alışık bir adam zaten vitir kılmaz katıya. Bu alışıktır, her halükarda kalkar. Ama bazı hatayla, mesela İbn Ömer bir gün kalkıyor, fecrin doğduğunu zannediyor, hemen vitir kılıyor. Oturuyor, bir baksa ki fecr kâdip diyorlar ya, daha fecir değilmiş, aldanmış. Baksa ki daha fecir atmadı. Hemen kalkıp bir rekat daha kılıyor, vitri ikiliyor. Ondan sonra gece namazı kılmaya başlıyor, yaklaşınca en son bir kılıp bitiriliyor. Öyle bir şey olunca kıldığın vitri çiftleyecektir hemen. Selamdan sonra tekrar... Vitri çiftleyeceksin. Bir rekat daha kılıyor, çiftliyor. İbn-i Hibban'ın sahihinde vardır. Şu anda Hanefilerin kıldığı gibi böyle bir delil var mı? Efendim? Şu anda Hanefilerin kıldığı gibi. Elleri kaldırır. yaptı. Bunu onlara soracaksın. Niye bana soruyorsun? Soruyorum da delil gösteriyorum. Bunu nasıl kılacağız o zaman? Efendim? Bitiri nasıl kılmamız lazım? Bitir bir rekat kılınır, üç rekat kılınır, beş rekat kılınır. Bir rekat kılar, selamı verip çıkıp gidebilirsin. Üç rekatı toptan, bir, iki, üç, hiç oturmadan en sonunda oturup selam verip çıkabilirsin. İki rekat kılar, oturur selam verir çıkarsın, tekrar tutar bir rekat kılabilirsin. Hocam bugün alışılmış yatsı namazı cemaatle kılınırsa eğer camilerde falan misal, bitir kılınmıyor, genelde kılıyoruz. Saat 12'de, 1'de, 3'de, 5'de namaz kılmak istiyoruz. Şafaktan önce tereddüt olsun veyahut Allah rızası için herhangi bir namaz, yani kılamaz mıyız? Sünnete uygun olmaz mı? Dedim ya az önce, el bitir herhangi bir şeyle kılarsan çiftliyor, sonra kılmaya devam ediyor. En son tekrar bitiriyor. Öyle kurtarıyor durumu. İbn-i Ömer'in yaptığıyla. Çünkü ben bir şeyler diyecek olsa bu benden kalkma olacak. Eğer gece namazına önem veriyorsak alıştırırız nefsimizi. Genelde kılmıyoruz da hani... İşte genelde halimiz bu. Bin yılda bir böyle denk gelirse uykumuz kaçıyor falan, uyuyamıyoruz. Ne yapalım diyor. Ben öyle olsa kalkıp kitap okuyorum. Belki ben devamlı gece namazı kılmıyorum. Kitap okuyorum, ondan daha hayırlı. Ama alıştırsa insan kendini, tamam. Nizamını kalkar artık. Ben köye geldim, baktım. Kayınvalide devamlı gece namazı kılıyor. Vitride yastıda kılıyor. Genel bir, hep böyle yaparlar. Dedim hala böyle yapma, madem sen normal gece namazına kalkıyorsun, ne yapayım? Vitri kılmayayım. Ama acaba kalkamamış diye. Yani. Yok, alışmış o, kalkıyor. Kalkamasa bile hiç önemli değil. Böyle bir şekilde vitri kaçırsan, yani sabah eşraktan sonra kılabiliyorsun. İmam Malik'in Muvatta'sında hadis var. O alışmış artık öyle, o yapar onu. Ama o da uyku olduğu için mazeret oluyor. Tabii. İşte 12 rekat. Gece namazını kılamayan gece alışık olup da uyuyup kalmış kılamadıysa gündüz kalktığında 12 rekat kılar. Peygamber öyle kılmıştı. Şeydeki hadis var. Ramazan dahil 11 rekat tecavüz etmez diye. 8 rekat. O 3 vitri kılınışına göre değişir. Ayşe var. Gece kılamayan gün. Yok ya, yeter.